A Nemzeti Közszolgálati Egyetem meghívására közös értékek a globális környezetben témában tart előadást az iráni nukleáris fegyverkezés atya Mahmoud Ahmadinejad volt iráni elnök, aki szerint Izraelt el kell törölni, holokauszt pedig nem is létezett. Az Euronews iráni lapokat idézve írja, hogy az ex-elnököt Deli Gergely az egyetem rektora hívta meg a május 6 és 11 között rendezett konferenciára, ahol kedden és szerdán tart előadást Mahmoud Ahmadinejad. A tanácskozás valószínűleg zárt körű, az NKA honlapján ugyanis nyoma sincs ilyen konferenciának. A meghívás azért is különös, mert Ahmadinejad, aki 2005 és 2013 között volt az iszlám köztársaság elnöke, nem annyira környezetvédelmi, mint szélsőségesen iszlamista, antiszemita, Izrael és Amerika gyűlölő, holokauszt tagadó nézeteiről ismert. Az nagyon jó és nagyon megnyugtató, hogy miközben a magyar kormány Orbán Viktor doktor miniszterelnök urunk vezetésével megvédelmez bennünket a muzulmán hátterű bevándorlástól, eközben az egyik leghírhedtebb iszlamistát, Mahmoud Ahmadinejadot látja vendégül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, miközben Magyarország elkötelezett szövetségese Izraelnek, eközben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem azért hogy miközben jó nagy tét van a piroson, azért a feketére is rakunk néhány zsetont. Hát ha azért folyamatosan forog a rulettkerék, bármi kiforoghat itt, és Orbán Viktor pedig nagyon ügyes, ez az ő eposzi jelzője, ügyes. Milyen ügyes húzás Izraellel szövetkezni, de hát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, meg hát az egyetemi autonómia nyomán bárkit is meghívhat, hát ez a szabadság, ilyen a szabad világ, ilyen a liberális demokrácia. Ilyen a békepártiság. Igen. Közös értékek a globális környezetben témában. Közös értékek Mahmoud Ahmadinejaddal. A beszédjéről van egy leírat magyar nyelven, és ott elhangzik egy-két egyébként ilyen full lipsi duma. Nem tudtam, hogy ennyire liberális a Mahmoud bácsi. Meg öt pont, amit azt kell mondjam, hogy azok tényleg zöld értékek volt. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy jobban igyekezett előadni a saját mondandóját, mint amikor a Vona Gábor véletlenül elmondott egy mondatot arabul, és utána azt tudod, mindenhol lobogtatták, hogy egyébként a zöld az nem csak a környezetvédelemnek a színe, az az iszlámnak a színe is. Lehet, hogy nem szóltak neki. És ezt hívjuk úgy, hogy greenwashing. Tudod, amikor az egyik fajta zöldet, a másik fajta zölddel tisztogatsz le, és átfested a másik fajta zöldre, hadd higgyék azt, hogy ez a zöld, ez a levelek színe, ez a fák színe, ez az erdők színe, nem az iszlamizmus színe. Tudod, mi még a zöld? A mi hazánk. Hát, amit utolsónak fognak legalizálni Magyarországon, az. Mm. Lehet, hogy elkötelezett zsolyázós az öreg makó. Bizonyára erről van szó. Vagy mi hazánkos. A ők hazájukos, mert ő külföldi. Bennem az merült fel többek között, hogy ez, hogy a Mahmoud Ahmadinejad ide látogat állítólag a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, vagy az állítólagos konferenciára, amit gondolom annyian látogathatnak, mint a Szentkirályi Alexandra kampányrendezvényét, vagy Orbán Viktornak a nyilvános beszédeit, hogyha 3 évvel előtte beregisztrált az IVIV-en, akkor jöhet, különben nem. Hogy ez most ez egy pull vagy egy push request, hogy ő tudott hívták, vagy ő akart jönni? Tehát az, hogy létrejön egy ilyen találkozó, az valakinek először eszébe kell, hogy jusson, hogy mi meghívjuk, vagy ő jelentkezik. Ugye az egyetemnek van valami listája, ahol a falunapokra a Boni M-et hívják, meg a Captain Jacket így 30 év késéssel, és akkor ott vannak ilyen, mit tudom én, 10 éve még valamilyen el nem ismert államot vezetett valaki, és akkor onnan hívogatnak. Ahogy a Bill Clinton is járja a világot, nem tudom, 30 év elteltével, és mindenféle tréningek tart, ki tudja, hogy milyen témakörben, vagy pedig ők jelentkeznek be, tehát vannak ilyen szentinelljei mondjuk az iráni különböző funkcionáriusoknak, hogy hol lehetne amúgy előadni a világon, hogy építsem a személyes márkámat. Ez a háborús diplomáciának a része szerintem, hogy megpróbálom a világon elfogadtatni magam, nem lehet ez olyan rossz ember, hát nálunk is itt volt egyszer előadott az egyetemen. Akárhogy is, Irán a világ 3-4 legsötétebb latorállamának az egyike, mondjuk a Kínai Népköztársaság, meg Észak-Korea mellett. Az a helyzet, hogy ennek a rendszernek, amelyik az önmaga identitásából vezeti le a politikáját, amelyik ezt a keresztény, más megszólalásokban zsidó keresztényként hivatkozott kultúrát önmaga számára kötelező érvényűnek és meghatározónak állítja be, elhívni a világ egyik legnagyobb zsidó gyűlölőjét, holokauszt tagadóját, zsidók és judaizmus és Izrael és cionizmus elleni uszítóját a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre. És tudod, még hogyha gazdasági kérdésekről tárgyalna egy aktuális vezetővel, de nem, hanem egy volt vezetővel, aki szimbólum, egy szimbolikus alakja az Izrael üldözésének és a vallási fundamentalizmusnak, az iszlám síta ágának vonatkozásában, egy ilyen embert meghívnak, és nem, tudod, gazdasági tanácskozásra, nem kereskedelmi egyezmények megkötésére, hanem közös értékek a globális környezetben címmel. Hát hidakat építenek. Igen. Tehát kultúrák közötti hidakat építenek. Igen, de tudod, ők azok, akik megvédelmezik Magyarországot az iszlamizmustól. Tudod, Orbán vagy Turbán. Vigyázz, jól válasz. Hát de még ennek ellenére is idejöhet, hiszen szólásszabadság van, és mindegy, hogy mit mond, elmondhatja itt. Uh-huh. Itt van jó világ. Uh-huh. Így van. Így van. Közös értékek. A közös értékeken lotozzunk már egy kicsit, tehát hogyha nem segítene nekem a Mahmud úr, akkor magamtól mire kéne gondoljak, hogy mik lehetnek a közös érdekeink, például... Izrael eltörlése a földszínéről? Nem, ez úgy érzem, hogy nem közös. Nem. Tehát mondjuk az olajkereskedelem. Abban mi is érdekeltek vagyunk, mert használjuk, ők biztos szeretnének valamennyit eladni, vagy ha ők nem annyit, akkor a szomszédországaik, mondjuk, hogy ez rendben van, akkor különböző itt megtermelt ritkaságoknak az odajuttatása. Ugye a Közel-Kelettel már a 70-es években is különböző egyezmények, meg ilyen embargó közötti réseken kereskedtek a magyar gyártócégek. De Oszi, az Ahmedinedzsád már nincs hivatalban. Nem lehet vele ilyen egyezményeket megkötni. Tehát de majd lesz. De arról... Szerintem majd lesz. Ugyanilyen alapon hogy hívják a brazil kiválóságot, aki két napot töltött a wellness hotelünkben a riói nagykövetsége? Bolsonaro? Bolsonaro sincs hivatalban. Mégis tárgyalni érkezett, tudod, az volt a reakció, hogy ő tárgyalni jött, de ott alvósra. Igen, csak tudod, Brazíliában az emberek döntenek arról, hogy ki az elnök. Iránban meg a papok, főpapok. Tudod. Na, és azért ez nem olyan, tudod, nem olyan a képlet, hogy ott van egy van egy ilyen politikai küzdőtér, és egy ilyen nagyon szabad mozgás, és egy ilyen nagy társadalmi reprezentáció a hatalomban. Tehát ez nem történik meg Iránban. Irán nem ilyen. Iránban természetesen választhatnak az emberek, és az emberek választanak, de mindig is csak is azok közül választhatnak, akik betartják az alkotmányt, ami egyben a Korán, és amit a papság érvényesít. Hát szóval így áll. És tudod, ahogyan itt Magyarországon is választhattak az emberek, az a Fias Népfront és az MSZNP jelöltjei közül. Az a kérdésem, hogy amikor meghívunk valakit, aki... vagy nagyon érdekes a közszolgálati egyetemen úgy, mint egy ilyen militarista rendszernek az egyik vezető karaktere, vagy az iszlám állam mögött álló egyik meghatározó figura, az lehet, hogy azért érdekes egy előadás, hogy látjátok, így ismeritek fel, vagy tudod, ilyen embertől számítsatok erre. Onnan azért nagyon sokan fognak kiukadni kémelhárítás, ne adj Isten külföldön végzett információszerző munkakörökben, és számukra érdekes lehet egy iráni szélsőséges vezető. Viszont, ha meg nem erről van szó, hogy oktatási célokat szolgál az, hogy elhívjuk ide azt, aki egyébként Hát a legkisebb közös kosárral rendelkezik itt a közös értékeink terén. Ha nem ő akart jönni, akkor mi mit kérünk cserébe azért, hogy őt itt előadhatott? Vagy hogy miért, vagy pedig miért adjuk mi ezt cserébe? Mi, mire cseréltük el azt, hogy ő itt előadást tart az egyetemen? A Szijjártó 2022 novemberében tárgyalt Iránban, nyilván akkor nem vele, hogyha ő már 10 éves spétben van. 2023 októberében telefonon egyeztetett Hossein Amir Abdollahiannal a külügyminiszterrel, és 24 februárban Teheránba látogatott mezőgazdasági együttműködésről tárgyalni, meg hogy mi fér bele a szankciós résekbe, illetve hát nagyjából azt a konfliktust fékezni, ami most a Közel-Keleten fennáll, valamint megerősíteni, hogy kölcsönösen 5500 fuvarengedélyt ad ki egymásnak a két ország. Tehát, hogy csak most csak így belekerestem az internetbe, a vágásinál, hogy a Szijjártónak a teheráni, iráni, akármilyen tevékenysége, vagy Magyarországnak az Iránnal az ilyen puszi-pacsi találkozók közben szóban elhangzó megállapodásai, azok micsodák. Mert azt gondolom, hogy ha egy ilyen ember látogat ide, azt meg kellett előzze valami megbeszélés, hogy te, és amúgy nem hívnátok meg a Mahmadot most már véletlenül a Közszolgálati Egyetemre cserébe, adunk nektek XX. Nem lehet, hogy elrettentő példa volt? Hogy látjátok ilyenek ezek a giroszososok, meg kebabosok, hogy itt tagadják a holokausztot, de egyébként sajnálják, hogy nem volt. 2010-ben Mahmud Ahmadinejad az ENSZ-ben kirohanást intézett a cionista rezsim ellen, tiltakozásul 12 tagállam, köztük Magyarország kivonult a közgyűlésből. Most ezt a az Ahmadinejadot hívta meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. De a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ugyanannyira, tudom, nincs olyan, hogy Dunai Mónika, ugyanannyira nem a magyar állam, mint amennyire ő meg nem az iráni államot hát képviseli. Hivatalosan egyik sem, ténylegesen meg mindkettő. Na, akkor mi is. Hát ez van. Hát 2011-ben Ahmadinejad megerősítette, hogy eltökélt szándéka Iránnak Izrael eltörlése a földszínéről. Irán úgy véli, hogy aki az emberiség mellett van, annak a cionista rezsimnek, mint az elnyomás és a diszkrimináció szimbólumának felszámolása mellett ki kell állnia. Ahmadinejad ebben a beszédében, amit farsi nyelven adott elő a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, kijelentette, hogy hamarosan véget ér a sötétség, a magány, a félelem és a szorongás korszaka. Világbéke. És küszöbön állnak az együttlét, a biztonság és a béke fényesebb napjai. Gondolom, hogy a zsidóknak nem muszáj ezt magukra venniük. Ők majd a földközi tengernek a fenekén élhetnek esetleg együtt, biztonságban és békében. Az emberiségnek ezt a kívánatos jövőt, Ahmadinejad szerint úgy lehet elérnie, ha megerősítjük a barátságot, a szeretetet, és elmozdítjuk mindazokat az akadályokat, gondolom itt Izraelre céloz többek közt, amelyeket a találkozásaink útjában, amelyek a találkozásainknak az útjában állnak. Volt iráni elnök azt várja, hogy a kormányok és nemzetek, valamint emberek közti kapcsolat hamarosan forradalmi változáson megy majd keresztül. Gondolom iszlamizálódunk magunktól, ez a nagy One Love Unity regiduma, amit itt lenyom, erre mondtam, hogy Lipsi, hogy ez nem azt jelenti, hogy mindenféle feltétel nélkülözésével egymás vállára borulunk, hanem aki még élni fog, azokkal nagyon szeretjük, fogjuk egymást, akit nem öltünk meg, mert elfelejtett iszlám lenni. És a prófétát. Uh-huh. Így együtt egymást és a prófétát. Hát igen, ez az egységes teokratikus világképzetét veti fel. Nagyon paradicsomi. Természetesen mindannyiunknak hát meg kell tartanunk az 5 életrendi előírást, és akkor természetesen mindannyian békében és szeretetben élhetünk. De nem kötelező. Tehát, hogy meg is lehet halni, gondolom. De Ahmadinejad fölvetett 5 pontot, és pont 5-öt, különös nem, hogy pont ötöt. Ahogyan az iszlámnak is öt életrendi előírása van, Ahmedinejad is öt pontban foglalta össze, hogy mi a teendő és mi a közös gondolkodás alapja. Na de ezek viszonylag, és ez nem ugyanaz az öt, zöld fenntartható. És nem ugyanaz az öt, azt az ötöt lecserélte erre az ötre. Itt ezek között nem szerepel az, hogy naponta ötször kell imádkozni Mekka felé, vagy hogy muszáj adni alamizsnát, vagy hogy a ramadán idején tilos hús tenni, amíg fönn van a nap. Ez az öt pont úgy hangzik, újra kell szervezni a környezettel és a klímaváltozással foglalkozó intézményeket. Hát ez nagyon felvilágosulta hangzik. A kormányok által vállalt kötelességeket el kell mélyíteni, a fejlődő országokat támogatni kell az átállásban, fejleszteni kell a közoktatást, újra kell gondolni az építkezés, városfejlesztés és közlekedés alapjait. De miért? Hogy nem került be az öt pont közé az, hogy Izraelt el kell törölni? Most itt ezt félretette? Szerintem most ez most annyira nem fontos? Szerintem vagy hogy? Közte van, Robi, csak el van rejtve. Tehát most hadd menjek rajta végig úgy, ahogy így igyekszem értelmezni a lipsiskedését. Ugye újra kell szervezni a környezettel és klímaváltozással foglalkozó intézményeket, azaz el kell őket törölni, amik létrejöttek, csináljuk tovább az olajbizniszt. A kormányok által vállalt kötelességeket el kell mélyíteni, azaz vállaltuk, hogy Izraelt, ahogy te szoktad mondani, a tengerbe toljuk, ezt komolyabban kellene venni, nem csak 300 demo rakétát lövöldözni. A fejlődő országokat támogatni kell az átállásban, lásd Palesztina, tehát az egy fejlődő ország, fejleszteni kell a közoktatást, értsd, a nők továbbra sem vehetnek részt. És akkor jó, akkor minden a legnagyobb rendben lesz, illetve újra kell gondolni az építkezés, városfejlesztés, közlekedés alapjait, mini Dubaj mindenhová, The Line projekt a szaudiaknál, és tudod, a környéknek az amerikanizálódása egyébként abba fog beletörni a felvilágosulatlan iszlám ebben a Manhattankedésbe. Én azt hiszem, hogy Dubaj az a, nem akarom gyógyszernek hívni, mert az ő számukra ez inkább méreg, de az, ami ott, hogy mondjam, megfertőződött, és ezt már nem fogják tudni megállítani. Én a hármas pontot úgy értelmeztem, hogy a fejlődő országokat támogatni kell az átállásban a mi oldalunkra. Ja, azért igen, elég tág öt pont ez, de bizonyára jól hangzott, és hogy vajon neki kellett-e szorítani a zsebredbugott kezével a combját így megcsípni, hogy nagyon fájjon, hogy cserébe ne vágjon fejeket, miközben ezt az öt dolgot elmondja röhögés nélkül. Nem? Így össze kellett-e szednie magát, hogy volt-e hány ingere, vagy előtte bevette valamit, hogy ez menjen, de tényleg valami, a öt legfontosabb dolog, amit szeretne ő elmondani, én azt gondolom, hogy nem ezek lettek volna azok alapvetően. Izrael budapesti nagykövetsége reagált Ahmedinejad látogatására. Így fogalmaznak a állásfoglalásukban. Irán korábbi elnöke Mahmoud Ahmadinejad önjelölt holokauszt tagadó, aki közvetlenül is felelős a holokausztot és annak áldozatait gúnyoló, lekicsinlő és megkérdőjelező eseményekért, mint például a hírhet holokauszt tagadó konferenciáért 2006-ban. Ahmadinejad a terrorizmus támogató iráni rezsim egykori elnökeként maga is folyamatosan Izrael elpusztítására szólított fel. Egy ilyen személy meghívása, hogy előadást tartson a diákoknak bármelyik nyugati egyetemen, súlyosan sérti a holokauszt áldozatainak emlékét. De ez nem nyugaton van, hát keleten vagyunk. Hát ja. Vasárnap emlékeztünk meg Budapesten az izraeli holokauszt emléknapjáról, külön kihangsúlyozva a magyar zsidóság kiirtásának 80 évvel ezelőtti kezdetét. Ahmedinejad látogatása súlyosan sérti és megtiporja a holokauszt során meggyilkolt mintegy 600 ezer magyar zsidó állampolgár emlékét, fogalmaz az izraeli nagykövetség. Na most meddig megy ez, hogy Magyarország egyszerre szövetkezik bizonyos államokkal és azoknak az ellenségeivel. Méghozzá ilyen sunyi és alattomos módon. Hogy Magyarország soha nem választ magának oldalt, hogy Magyarország soha nem értékek alapján köteleződik el, hanem mindig ravaszkodik, és mindig ügyeskedik, és mindig próbál minden helyzetben mindenkivel jóban lenni. Meddig lehetsz mindenkivel elvtelenül jóban? Mikor jön el az a pillanat, hogy már a szavad semmit nem ér, mert pontosan tudják, hogy amint becsukódik a párnázott ajtó, már valaki mással bratizol, valaki olyannal, aki legszívesebben a kést forgatná abban, aki az ajtó túloldalán áll. Meddig lehet ezt csinálni? Meddig működik ez? Egy kicsit azt érzem ilyen módon, hogy Magyarország az az országok Lázár Jánosa, tehát egy egyértelmű preferenciája van, de nagyon figyel arra, hogy ne csináljon olyat, ami utána visszaüthetne rá, hogyha mondjuk, tehát akár a Magyar Péter kapcsán, tudod. De minthogyha Orbán Viktor kifejezetten figyelne arra, hogy nehogy véletlenül bármilyen kérdésben elvi politikát folytasson. Azért, mert az hogy kötelezni. Tehát, ha ő bármilyen... Mert ő a hűség kapuja. Tehát az, amit ő elvár, hogy feltétel nélkül számára hűségesek legyenek, de akit kell, azt ő otthagyhat az útszélén, tehát kiejthet a Dunai Mónikákat, Varga Juditokat, Novák Katalinokat, lényeg, hogy nő legyen, bárkit. De ez itt megáll, mert mi viszont nem fogunk fölfelé már így viselkedni, tudod, az Unió, vagy Amerika, vagy bárki felé. És én szerintem ez az attitűd, ezt próbálja, ha bárkivel meg is állapodik, és még egyet is ért vele, muszáj letennie egy ilyen gaslightingos, hogy hívják ezt a fogd meg, erezd meg, ahogy viselkednek párkapcsolatokban a dominánsabb, de már abúzus gyanús felek, hogy vérig sérted, és utána mondasz valami olyan bókot, hogy végül is eltapostad, de úgy érzi, hogy most dicsérted meg. Vagy hogyha megbántottad, akkor gyorsan produkálsz egy olyat, mintha te bántottál volna meg jobban, vagy hogy az, hogy bőg attól, hogy megaláztad, az téged annyira bánt, hogy te még jobban bőgsz, és már téged kelljen vigasztalni, ezzel gyakorlatilag beárnyékolva a másik embernek a sokkal érvényesebb problémáját. És hogy itt is ez történik, hogy mi barátok vagyunk, de figyelj, légy színed, dőlj a táskámnak, jó? Na, tehát, hogy épp amikor kezet fogtok, azért egy kis utolsó híriget még ott hagysz, amiből következhetne a mi van. Hogy ez nekem ez a bántalmazó kapcsolat jellegű ilyen ügyeskedés tűnik ebből, hogy együttműködünk mi, de az soha nem jelenti azt, hogy egyenrangú, mi egy kicsit férfiasabbak és tökösebbek vagyunk. És ez szerintem ezért játsza ezt a kettős játékot. De egyébként lehet, hogy ő meg ezt hívja békepártinak, hogy attól még, hogy az egész világ elhatárolódik, hogy egész nyugati világ, vagy az egész keresztény világ, amelyetőleg a miénk, az elhatárolódik valakitől, ő nem. Mert ő arra számít, hogy előbb-utóbb úgy is kibékülünk, és mennyivel egyszerűbb végig jobban lenni. Hát ki is az a Jézus Krisztus, hogy az ő kedvéért, mint most valakivel rosszba legyünk, akitől esetleg importálhatunk valamit, vagy akitől esetleg, ha nem is nyersanyagot, vagy energiaforrást, esetleg eszményeket, olyan eszményeket, amely eszmények... Módszereket. Igen, vagy lehet, hogy módszereket, igen, amelyek biztosabbá teszik a hatalmunkat. Azért a közszolgálati egyetem is... Ja, bocs, mindegy. A közszolgálati egyetem is érzi a Dunai Goldie Hawn vibe-ot, hogy a diószegi Sámuel utcában 200 család bérlakásának megszüntetésére 19-re még lapot húz, és ide hívja ezt az ember, de így sem tudja überelni azt, hogy a Fidesz hetente kommunikálja magáról, hogy családvédelem, ennek a címén a Fidesz hetente elárulja a gyerekeket. No War címén a Fidesz háborúpárti és 200 magyar katonát küldött Csádba. No Gender jelszó mellett a Fidesz tele van LMBTQ tagokkal, megtagadtatják velük saját magukat. No Migration címen a Fidesz 20 000 kötvényes migránst és 120 000 vendégmunkást fogadott be Magyarországra. No Soros jeligére a Fidesz elnöke Oxfordban tanult a mágnás pénzéből, és a mai napig működik a CEU a Nádor utcában. Von der Leyen démonizálásával szemben a Fidesz kifejezetten javasolta és megszavaztatta, hogy az Európai Bizottság elnöki székébe kerüljön. Azokat is elárulják, akik egyébként rájuk szavaztak. Minden ígért fenti kampánypontjuk hazugság, élen azzal, hogy Gyurcsány Ferencet elszámoltatják. De nem tették, mert Orbán Viktor Gyurcsány embere. Egy szavukat nem lehet elhinni tényleg.